leki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Prokuratura postawiła zarzuty byłemu szefowi GetBack. Niewykluczone, że będzie wniosek o areszt tymczasowy. Mieszkańcy Podłódzkiego Baranowa przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego za chwilę o wynikach wczorajszego referendum. A także o przeglądzie całej administracji państwa. Zapowiedział go minister Sasin. Najpierw jednak 3 ofiary śmiertelne, ponad 200 osób rannych. To najnowszy bilans trzęsienia ziemi w Japonii. Wstrząsy w prefekturze Osaka miały magnitudę 6,1. Służby sejsmiczne ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi. Były prezes firmy windykacyjnej GetBack Konrad K. usłyszał zarzuty popełnienia kilku przestępstw od prokuratury regionalnej w Warszawie. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA w sobotę na warszawskim lotnisku Chopina. Zarzuty dotyczą m.in. podawania nieprawdy w raportach giełdowych, usiłowania wyłudzenia 250 milionów złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju czy wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce GetBack, wyjaśnił prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Mogę dodać, że pan Konrad K. nie przyznał się do stawionych mu zarzutów. Byłemu prezesowi GetBack za postawione zarzuty grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Zbigniew Ziobro dodał, że prokuratura rozważy złożenie wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. O tym też będziemy mogli Państwu powiedzieć wtedy, kiedy czynność dobiegnie końca i gdy zespół prokuratorski pod nadzorem prokuratury krajowej dokona oceny materiału dowodowego. Śledztwo w sprawie spółki GetBack prokuratura prowadzi od końca kwietnia bieżącego roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Franz Timmermans dziś z wizytą w Warszawie. Wiceszef Komisji Europejskiej ma spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim i rozmawiać o przestrzeganiu praworządności w Polsce, a zwłaszcza o zmianach w sądownictwie. Komisja domaga się tu kolejnych ustępstw. Te, na które do tej pory poszedł rząd, uważa za niewystarczające. Mam wrażenie, że część Komisji Europejskiej, a szczególnie jej szef Jean-Claude Juncker, chce zakończenia sporu z Polską, oceniał w sobotę w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Tylko pewne kwestie też ambicjonalne komisarza Timmermansa tutaj to blokują, no bo on jakby jest tego sporu z Polską. On tutaj wiele postawił ze swojego, nie wiem, wizerunku, kariery. Wiceminister kultury Jarosław Sellin z PiS-u wyraził nadzieję, że kontynuowanie rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej doprowadzi do kompromisu. Przekonywał jednak, że w Unii Europejskiej trzeba twardo bić się o swoje. I nie ma co się tutaj krygować. Każdy to robi, każdy definiuje swoje interesy narodowe i używa instrumentów europejskich do realizacji tych interesów narodowych. Według Marcina Kierwińskiego z PO polskiemu rządowi w rozmowach z Brukselą brakuje argumentów. PiS nie potrafił przez 3 lata merytorycznie rozmawiać z Komisją Europejską. Nie potrafił się odnieść merytorycznie do żadnego z argumentów Komisji Europejskiej. A Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła w Trójce, że ciągła dyskusja o stanie praworządności w Polsce szkodzi wizerunkowi kraju. I tak naprawdę odczujemy my, obywatele, tracąc jakieś fundusze, ale dwa w takim codziennym życiu, kiedy musimy iść do sądu, a sytuacja w tym zakresie się nie poprawia. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem o 11, a 3 kwadranse później konferencja prasowa. Referendum w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego ważne. W głosowaniu wzięło udział 47% uprawnionych. 84% z nich opowiedziało się przeciwko tej inwestycji, a jeszcze więcej, bo 94% uznało, że zapisy specustawy dotyczące na przykład rozliczeń będą dla nich niedobre. Sygnał jest bardzo jasny, bardzo czytelny. Mówi wójt gminy Andrzej Kolek. A głos mieszkańców brzmi tak. 3 lata temu chałupę postawiłem, odebrana przez to i co? Do wyrzucenia? I za 30 zł metr? Nie chciałabym się stąd wyprowadzać nigdzie. To jest po prostu szok dla ludzi. Nie bardzo nam się uśmiecha takie wysiedlanie. Na pszenno-buraczanych ziemiach. Żeby było lotnisko, to czym naród wyżywimy? Referendum nie ma mocy wiążącej, ale jak zapewniał podczas spotkań z mieszkańcami pełnomocnik rządu do spraw wybudowy CPK Mikołaj Wild, ich głos zostanie wzięty pod uwagę. Według rządowych planów CPK ma powstać do końca 2027 roku w jednej z 2 lokalizacji, które rząd wybierze na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie i obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie. Będziemy musieli dokonać przeglądu całej administracji państwa pod takim kątem, czy wszystkie instytucje są potrzebne. od gminy do województwa, do władzy centralnej. Tak mówił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Problemem jest to, że mamy mało pieniędzy dla sfery budżetowej, przyznał minister Sasin. Jak dodał, w gospodarce pensje wyraźnie rosną, natomiast w sferze budżetowej pensje stoją w miejscu, a różnica z każdym rokiem jest coraz większa. Minister Sasin tłumaczył, że z powodu niskich wynagrodzeń odchodzą ludzie z kluczowych instytucji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, na przykład policji czy różnych inspekcji. Wizyta Jacka Sasina na Pomorzu była jedną z kilkudziesięciu zaplanowanych na ten weekend przez polityków PiSu. To był Serwis Trójki. O sporcie Michał Olszański. Dzień dobry. No, trzy spotkania wczoraj. Mamy jedną sensację ewidentnie. Wygląda na to, że ta stara definicja piłki nożnej, że gra 22, a na końcu wygrywają Niemcy, jednak się nie sprawdziła. Ale Poczekaj, jeszcze się mistrzostwa nie skończyły. No właśnie, zaraz zresztą posłuchasz, co na ten temat powiedział Jan Tomaszewski. Ja bym zaczął jednak od meczu wieczornego, czyli remisu Brazylii ze Szwajcarią 1-1, no bo to także jest wynik zaskakujący. Canarinhos objęli prowadzenie już w 20 minucie po kapitalnym strzale Filipe Coutinho. W 50 minucie jednak głową wyrównał Steven Zuber. Trener Jerzy Engel tak podsumował grę Brazylii. Zabrakło szczęścia, bo próbowali z różnych stron strzelać i z bliska i z daleka, nie mogli trafić, a czasami obrońcy wybijali piłkę z bramki, w związku z tym no taki wynik zasłużony, ten 1-1, z tego względu, że Szwajcarzy znaleźli sobie sposób na rozmontowanie Brazylii, przede wszystkim przez wyłączenie z gry Neymara. To prawda, Neymar był poniewierany okrutnie, nic specjalnie nie pokazał, za to fryzurę miał bardzo efektowną. Ja myślę, że Ronaldo tutaj jest przykładem chłopaka, który zrobił sobie fryzurę bardzo prostą, a zagrał fenomenalnie. A kto idzie we fryzurę, to mu nie do końca wychodzi, przyznać. Jeśli pozwolisz, bo mam kilka przemyśleń w tej sprawie, to może w studiu mundialowym. Tak, studiu mundialowym już niebawem. Natomiast teraz o Niemcach, którzy przegrali w Moskwie na Łużnikach z Meksykiem 0-1. Tego gola za 3 punkty w 35 minucie strzelił Irwin Lozano. Jan Tomaszewski ma swoje zdanie o mistrzach świata. Niemcy przyjechali rozegrać 7 spotkań. Oni zawsze tak chcą, że te pierwsze 3 spotkania rozegrać minimalnym kosztem, bo wiadomo, że od 4 Niemcy się liczą i to jest drużyna turniejowa. Przegrali i mogą być schody, ale umówmy się, przegrali, tylko byli lepsi. W całym meczu, no przecież już później tak zdominowali Meksykanów, że ci oddychali rękawami, a Niemcy cały czas padli. Parli, ale nie mają chyba napastnika takiego jak chociażby Robert Lewandowski i wyraźnie się wyczuwało, że brakuje im tego żądła. W pierwszym meczu grupy E Serbia pokonała Kostarykę 1-0. Mecz nie był porywający, ale ozdobą niewątpliwie strzał Kolarowa z rzutu wolnego palce lizać. Dziś 3 mecze. Szwecja zagra z Koreą Południową, Belgia z Panamą, a Tunezja z Anglią. I informacje spoza mundialu. Brawo Alicja na trawiastym korcie w Nottingham. Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears wygrały turniej deblowy. W finale w 2 setach pokonały Rumunkę Michaele Burzanescu i Brytyjkę Heather Watson. Co udało się Ali, niestety nie powiodło się Marcinowi Matkowskiemu. Grając w parze ze Szwedem Lindstedem, przegrał finał w Stuttgarcie z niemiecką parą 3-6, 6-7. Ten turniej w Stuttgarcie wygrał Roger Federer, który w finale wygrał z Kanadyjczykiem Miloszem Raoniczem 6-4, 7-6. Nasi siatkarze wracają z Chicago na tarczy. To był jakiś koszmar, bo 3 razy dostali lanie. Na zakończenie turnieju w Stanach Zjednoczonych przegrali z Serbami 0-3. Wcześniej po 0-3 było z Iranem i Stanami Zjednoczonymi. I jeszcze Żużel, Faluba z Zielona Góra pokonał Spartę Wrocław. 51-39 to 9. kolejka żużlowej Ekstraligi. 7. zwycięstwo w sezonie odnieśli żużlowcy Fogo Unii Leczno. Na własnym torze wygrali z Getwellem Toruń 54-36. W innych spotkaniach GKM Grudziądz zwyciężył Unię Tarnów, Włókniarz Częstochowa wygrał ze Stalą Gorzów, a w tabeli prowadzi Fogo Unia. Wspomniałeś tych siatkarzy. Ewa z Poznania się kłania. Ja mam prośbę, pocieszcie mnie. Jestem fanem siatkarzy naszej i siatkówki. Zarwałam 2 noce. Wczoraj chodziłem już jak zombie. I co? I przegrali wszystko, co było do przegrania. Czereśni też się najadłam i to w nocy. Pozdrawiam serdecznie i czekam na pocieszenie. No Michał, ty jesteś lepszy w pocieszaniu, proszę ci pomóż. Proszę pani, wcześniej grali naprawdę dobrze, tak. Złapali taką zadyszkę, tak. A jak pani wie, po zadyszce tak. Przychodzi eksplozja. O! Mówi

udało się panu kiedyś zalać urządzenie elektroniczne? Tak. Czym? Piwem. A. Laptop. Aha. I powiem panu, że przestała działać tylko jedna rzecz. Literka P. Laptop. P jak piwo. A tak... W klawiaturze przestało się? W klawiaturze. Tak, raczej wszystko inne działało, tylko P nie działało. To dobrze. Włączyłem wtedy, pamiętam, tą funkcję poprawiania błędów ortograficznych, czy literówek. Na tym heblem przejechałem, wie pan, na takiego totalnego maksa, że wszystko, co pisałem bez literki P mi się poprawiało. To jest bardzo dobra koncepcja, bo pytanie będzie dotyczyło prawie tego. Prawie cały litr poszedł. Pół litra, przepraszam, pół litra, bo taki kufel był. Udam, że nie słyszałem. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, po przejściach, jak państwo słyszą, dramatycznych... Niejednych. Trauma na całe życie. No, zabawna sprawa, tak, tak. Zwłaszcza jeśli nam są bardzo ważne dane, a zalaliśmy właśnie laptop. Bo pan Paweł pytał o to właśnie, gdyby nam się rozlała woda na to urządzenie elektroniczne. Czy prawdą jest jakoby włożenie tego urządzenia do suchego, surowego ryżu spowoduje, że ta woda zostanie wchłonięta przez ryż i będzie sucho w laptopie? No to dotyczy może nawet części telefonów komórkowych, które mamy częściej przy sobie i ryzyko, że gdzieś wpadną, oblejemy, jest dużo większe. Nie bardzo, szanowni państwo i panie Pawle, nie bardzo ma to jakikolwiek sens. Prawdą jest, że ryż, mówię o ryżu surowym, nie o ugotowanym, że ryż rzeczywiście wchłania wilgoć, ale nie do tego stopnia, żeby wysuszyć jakiekolwiek urządzenie elektroniczne od środka. Jeżeli to jest tak, że ledwo co nam się coś wylało i my już jak gdyby reagujemy, znaczy takim podobno powinien być taki odruch, niemalże odruch Pawłowa, że jak się to wylewa na przykład na komputer, bierzemy komputer i go dajemy tak, że tak powiem, do góry nogami, tak żeby pomiędzy te klawisze nie wciekło zbyt głęboko. Albo w przypadku telefonu, jak tak ledwo co coś tam kapnie i widzimy, że nam kropelka wpływa w to miejsce, gdzie jest na przykład głośnik przy uchu. To być może to ma sens. Natomiast jeżeli to jest takie poważne zalanie, już nie mówiąc o tym, że nam to wpadnie na przykład do wody nad jeziorem, czy nie wiem, do zupy, to nie ma większego sensu, dlatego że ta woda wcieka do środka. A ryż nie działa w ten sposób, że wyciąga wodę na odległość, czyli wyciąga wodę czy wilgoć z miejsc, do których sam ryż nie ma dostępu. To jest tak, że on jak gdyby osusza czy zasysa, pochłania wodę wtedy, kiedy ma bezpośredni z nią kontakt. Więc ryż trzeba jest... po prostu wsypać do środka. No tak, to najpierw by go trzeba rozkręcić. To już gwarantuje, naprawdę gwarantuje sukces. Natomiast zrobiłem krótki research. Myślałem, że test. Nie, nie, nie. Zrobiłem krótki research. Kiedyś panu powiem, gdzie mi telefon wpadł. Ale to kiedyś panu powiem. Wyobraźnia pracuje. No, może to był błąd, że to powiedziałem. Nieważne. W każdym razie zrobiłem krótki research, jakie są sposoby na osuszanie urządzeń elektronicznych w tak zwanych internetach. Jak coś się znajduje powszechnie w internetach, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie ma to kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością, co więcej często szkodzi. Mhm. Otóż znalazłem na przykład, że powinno się położyć na kaloryferze albo mocno suszarką osuszać. Nie, to jest, szanowni państwo, bardzo zły pomysł. To znaczy, to mamy trochę tą samą sytuację jak z ryżem. To ciepłe powietrze, nawet jeżeli mocno ogrzejemy to urządzenie, a to urządzenie jest przecież z grubsza szczelne, w sensie zamknięte, to ta woda, która wpadła do środka, ona nawet jak zostanie podgrzana, ona nie ma którędy odparować. To nie jest tak, że przecież my tą wodę widzimy, że gdzieś tam chlupocze, tylko nie mamy do niej dostępu. Ona wcieka pomiędzy różne urządzenia elektroniczne. Podgrzewając to, tak naprawdę możemy spowodować jeszcze większą szkodę. Dlatego, że w wyższej temperaturze niektóre procesy zachodzą po prostu szybciej. Mhm. Znalazłem też taki, to aż nie wierzyłem, że ktoś może na to wpaść, że można wsadzić do kuchenki mikrofalowej albo do piekarnika. Szanowni państwo, wsadzenie urządzenia elektronicznego do kuchenki mikrofalowej to jest niemalże gotowy sposób na całkiem sporą eksplozję. Tam odkładają się ładunki elektryczne, czy jak gdyby ta energia mikrofal może się zamienić w przepływ jakiegoś ładunku elektrycznego, już nie mówiąc o tym, że sama myśl, że ktoś baterię wkłada do kuchenki mikrofalowej albo do piekarnika i podgrzewa do wysokiej temperatury, powoduje, że gdzieś tam mam gęsią skórę. Więc co zrobić? Trzy kroki. Pierwszy krok to jest taki, żeby jak się najszybciej da wyjąć baterię. Mhm. Jeżeli się nie da wyjąć baterii, bo w niektórych urządzeniach ona jest integrowana, absolutnie trzeba to urządzenie wyłączyć. To przynajmniej powoduje, że prawdopodobieństwo jakiegoś spięcia, przepięcia jest minimalne. Krok drugi, wyjąć kartę SIM i wyjąć kartę pamięci. To gwarantuje, że przynajmniej danych nie utracimy i kontaktów. I punkt trzeci, iść do serwisu. Nie rozkręcać samemu, nie próbować osłyszeć, tylko po prostu iść do serwisu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. When you smile, childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. The dark. Some kind of solitude is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Aha, tutaj panu Radziowi wpadł do zęzy telefon, ale dało się wyjąć. I działa. Dobry, jeszcze raz Waldemar. Dla pani, która cierpi z powodu siatkarzy naszych i skoro nie pomagają te czereśnie, no to maliny. Maliny zdecydowanie polecam, pewnie pomogą. 23 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. Pierwszy weekend mundialu upłynął już pod znakiem szukania czasu na zajęcia z dziećmi, a szukaniem czasu na zajęcie fotela przed telewizorem. W dużej mierze się udało obejrzeć trwającą już drugi wielki turniej, islandzką bajkę z 11 bohaterami, którzy tym razem starli się z pięknymi latynosami. No ale dzisiaj opowiem inną islandzką bajkę, w której bohater jest jeden, a wrogów ma co najmniej kilku. Odlotowy Nielot Arniego Asgeirssona to animacja oparta na islandzkich baśniach na tle, a właściwie z udziałem pięknej przyrody tej niezwykłej wyspy. Tak się jednak składa, że historia odłączonego od stada bohatera, który musi stawić czoła przeciwnościom, aby przetrwać, powiela już pomysł wielu innych opowiedzianych w kinie bajek. Nie trzeba daleko szukać, bo na tym samym schemacie oparte są Kaczki z Gęsiej Paczki, które oglądaliśmy kilka tygodni temu. To prawda, ale przecież mówimy o filmie dla dzieci, które wszystkich filmów przecież nie widziały, a dla których świat przyrody od zawsze jest fascynujący, bogaty w emocje. Kiedy słyszę w kinie żywiołowy doping maluchów z cyklu Uciekaj, czy Uważaj, albo Szybciej, utwierdzam się w przekonaniu, że małych widzów schemat ów nie nudzi. Oczywiście mądre i oryginalne scenariusze filmów W głowie się nie mieści, czy Koko podwyższają poprzeczkę, ale i tak wolę oglądać Odlotowego Nielota niż filmy, w których kolejne mutacje potworów pojawiających się z absurdalnych powodów atakują głównego bohatera, no i nawalanka trwa w najlepsze. Owszem, natura też rządzi się prawem silniejszego. Kocur dostaje tutaj za swoje, więc być może trzeba pewne rzeczy wytłumaczyć, doczytać. Zresztą dzięki opowieści o islandzkiej faunie poznajemy siewki. Ptaki, które, co sprawdziliśmy właśnie zachęceni filmem, jeszcze w XIX wieku żyły w Polsce. Dziś można je zobaczyć tylko w przelocie. Siewka to jest ptak, ale też to jest roślina, ale ja tu odpowiadam o ptakach. Siewka złota mieszka w środkowej Grenlandii i Islandii. Jest koloru takiego pomarańczowego w czarne cętki na piórach, na górze. Trochę taka złotawa. Długość ciała około 25-30 cm, a waga 210 gramów. Gniazda buduje na ziemi, tam w środkowej Grenlandii i Islandii. Jajka składają 4 w roku i wysiaduje je mama i tata i to jest wszystko. Brawo, tata. W filmie jest też groźny lis, jest i zły sokół, na którego niespecjalnie akurat ptasią broń, tu wodze fantazji twórców filmu pomknęły jednak zbyt daleko, ma kolejny ciekawy osobnik, pardwa górska. Jeśli chodzi o pardwę górską, to wiem, czym się różni samiec od samicy. Samiec ma większą różę na oku, czyli takie czerwone. I w okresie godowym ma jakiś taki jaśniejszy brzuch, a szerszy grzbiet. Czy jak to się tam mówi u ptaków, to nie wiem. Wiemy natomiast, że Gwidon pomaga Frankowi w dotarciu do rajskiej doliny, a ta mała siewka niczym Lamia z pewnego filmu dla dorosłych musi podjąć pierwszą męską decyzję. Bezpiecznie przetrwać zimę w dolinie, czy za głosem serca zdobyć się na odwagę, nauczyć latać i odnaleźć ukochaną Julię. A z tego względu, tłumacząc imię Pluie z wersji oryginalnej, Frankowi dałbym na imię Romek, ale tu się nie czepiam. I oczywiście nie zdradzę decyzji sympatycznego skrzydla tego bohatera. A to, że nawet po animowanym filmie zacząłem szukać biletów lotniczych do Reykjaviku, no chyba ucieszyłoby reżysera filmów. Nie o to chodziło? Panie reżyserze. Otóż to. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. No i oczywiście... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Przy stole. Mama, spróbuj tej szynki. Ostatnio ci smakowała. Chwilę później. I jak? Chcesz taką? To się... Nie, za bardzo mięsna. Tank fly boss walk jam nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot. Zapraszamy do reklamy. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Kowalski pewnie wkracza do sklepu. Zmierza prosto do punktu Lotto. Prosi o nową zdrapkę mistrzowska. Podanie zdrapek od sprzedawcy. Kowalski płaci. Zdrapuje pierwsze pole. Kolejne. Przesuwa się na drugi rząd. Energicznie drapie następne pole. Jest! Wygrana! proszę Państwa, cóż za niesamowite emocje! Nowa zdrapka mistrzowska, dostępna w punktach sprzedaży Lotto. Zdrap, kibicuj, wygrywaj! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I minęła 7:30. Romuald Wójcik. Co najmniej 3 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi w rejonie Osaki w Japonii. Około 200 osób jest rannych. Władze poinformowały, że trzęsienie nie wyrządziło szkód w pobliskiej elektrowni jądrowej, jednak ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi. Okoliczności wypadku w Radawcu, w którym zginął 17-letni spadochroniarz, ustalają specjaliści z Komisji do Spraw Wypadków Lotniczych i lubelscy prokuratorzy. Podczas skoków szkoleniowych młody mieszkaniec Warszawy spadł na płytę lotniska, zginął na miejscu. Przyczyny wypadku są wciąż nieznane. Bez podstawowej pomocy humanitarnej jest prawie 8 milionów Syryjczyków, mówi Robert Kazimierski z Caritas Polska przed prezentacją raportu o sytuacji mieszkańców tego kraju. Raport zostanie przedstawiony w czwartek i, jak podkreśla Robert Kazimierski, przypomina, że tam bardzo źle się dzieje, bo działania wojenne może nie są tak spektakularne, ale katastrofa humanitarna wisi w powietrzu. 3 jaskinie nielegalnego hazardu zlikwidowali policjanci z CBŚP. W lokalach na terenie Warszawy stało kilkanaście automatów bez koncesji. Zatrzymano 2 osoby, ale w prowadzonym śledztwie zarzuty usłyszało już 50. Zorganizowaną grupę przestępczą od ponad roku rozpracowuje Centralne Biuro Śledcze. Prowadziła ona w Warszawie i Siedlcach kluby, w których odbywał się nielegalny hazard. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w maju. Dane będą dotyczyły firm, w których pracuje powyżej 9 osób. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski prognozuje, że wzrost płac wyniesie 7,6%. Płace ogólnie przyspieszają, ale akurat maj to jest miesiąc, w którym był jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem. W części przynajmniej sektorów płaci się od faktycznie przepracowanego czasu, więc ta dynamika wynagrodzeń może być minimalnie niższa niż w kwietniu. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w maju GUS poda o 10:00. Złoto jest najtańsze od początku roku. Przyczyny to środowa 7 podwyżka stóp procentowych w Stanach i zapowiedź zakończenia skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny. Ten zapowiedział też koniec zerowych stóp procentowych do końca lata przyszłego roku. Osłabienie walut zawsze oznacza ucieczkę do złota. Teraz odwrotnie, kapitał odpływa od tak zwanej bezpiecznej przystani. Uncja złota kosztuje dziś ponad $1,282. Przed nami kolejne ważne posiedzenie banków centralnych, mówi Marek Rogalski, analityk domu maklerskiego BOŚ. Zamieszanie wokół wyższych ceł nałożonych przez Amerykanów na Chiny powoduje, że dzisiaj rano rynki akcji są nieco nerwowe. Widzimy nieznaczne spadki na giełdzie w Japonii. Zobaczymy, jak otworzy się rynek w Europie. Jeżeli chodzi natomiast o rynek walutowy, tutaj jest dzisiaj rano względnie spokojnie. Wydaje się, że aspekt chiński został zeskontowany już w piątek i teraz na bliższych dniach będziemy czekali na jakieś inne impulsy, chociażby na decyzje banków centralnych. We wtorek posiedzenie Banku Węgier, a w czwartek posiedzenie Banku Szwajcarii, Banku Norwegii oraz Banku Anglii. Najważniejsze, zdaniem Marka Rogalskiego, będzie posiedzenie Banku Anglii, które pokaże, czy jest szansa na podwyżkę stóp w sierpniu. Waluty. Za euro płacimy teraz 4,28, za franka 3,71, dolar kosztuje 3,70, brytyjski funt 4,90. Dziś na południu i wschodzie, a także w centrum kraju pochmurno i deszczowo, możliwe także burze i to z gradem. Najwięcej opadów na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. W pozostałych regionach pogodnie. 19 stopni w Koszalinie, 24 w Poznaniu, Łodzi i Bielsku-Białej, do 27 w Zamościu i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! Tylko do 20 czerwca w Saturnie, aż do 50 rat. I pralka Whirlpool z technologią Fresh Curl Plus, klasa A+++ za 1249 zł. Kup i zyskaj rabat 100 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Opel uczy niemieckiego. Zuverlässigkeit und deutsche Technologie. Czyli niezawodność i niemiecka technologia. Dokładnie to posiada Opel Astra. Teraz za jedyne 53 900 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl.

Jak pali ogon, serce drży. W technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. Jest nam księżniczka, Anna spadła z konia. Słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Pani Hania z Bydgoszczy, gratulujemy dzisiejszy egzemplarz albumu. Otrzymuje 75. rok, kolega Maj. Słowa, Michale? Dobrze, tak zgadłeś. Agnieszka Osiecka, muzyka Jan Ptaszyn. Wróblewski. Oczywiście. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Michał Olszański w studiu. Witam Państwa ponownie. Zobaczyliśmy wczoraj dwa zespoły, o których mówi się, że to kandydaci do finału Mistrzostw Świata, ale zarówno Niemcy, jak i Brazylijczycy rozpoczęli turniej od falstartu. Ale myślę, że nie ma co wyciągać pochopnych wniosków, bo liczy się to, jak drużyna kończy mundial, a nie jak zaczyna i tu się pewnie Państwo zgodzą. O wczorajszych meczach już za chwilę szczegółowo opowie Janek Kałucki, ale najpierw o sytuacji w naszej ekipie, wszak to już jutro o 17:00 mecz prawdy. Nasi piłkarze wstali wczoraj dość wcześnie, bo już o 9:30 trener Nawałka zarządził trening. Niestety nadal nic nie wiadomo. W jakim składzie Polacy rozpoczną mecz z Senegalem? Kto będzie bramkarzem numer jeden? Janek chciał coś podpatrzeć, inni dziennikarze także, ale się nie udało. Zajęcia przeprowadzono za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze nie mogli zobaczyć nawet 15-minutowej rozgrzewki. Dlaczego były aż tak duże środki bezpieczeństwa? Tego nie zdradził nawet drugi trener reprezentacji Polski, Bogdan Zając. To już nasza wewnętrzna analiza, nie chcę zdradzać szczegółów, ale no każdy dzień, każdy trening analizujemy, więc później wyciągamy wnioski i ustalamy kolejny plan na następne kolejne dni. Jeżeli trzeba, to korygujemy. Tak więc nie wiadomo, co konkretnie trenowali nasi piłkarze. Zapewne szykują coś specjalnego na wtorkowy mecz z Senegalem. Karol Linety również nie chciał zdradzać szczegółów, ale jest przekonany, że Polacy wygrają w Moskwie. Piłkarz Sampdorii Genua jest gotowy do walki. Fizycznie się czuję dobrze, samczucie jest dobre, ciężka praca przed nami, duże wyzwanie, więc głowa do góry, pewność siebie, no i walczymy. Gotowy do walki jest też Arkadiusz Milik, który jest cały i zdrowy. Podkreślam to dlatego, bo niektóre media informowały, że nasz napastnik nabawił się pechowego urazu na przedwczorajszej wycieczce w delfinarium. Niestety cały czas indywidualnie ćwiczy Kamil Glik. Obrońca AS Monaco najprawdopodobniej poleci z resztą drużyny do Moskwy, ale jego wtorkowy występ stoi pod wielkim znakiem zapytania. Raz jeszcze Bogdan Zając. Codziennie Kamil wykonuje pracę kilku godzin. No, wcześniej rano już pracuje, później w tym wolnym czasie, gdzie dla reszty zespołu jest regeneracja. On również odbywa pewne zajęcia, wzmacnia te partie barku, gdzie potrzebuje. Kamil dosyć intensywnie pracuje, żeby nadrobić pewien czas. Z każdym dniem jest blisko, coraz bliżej. Tak więc Kamil Glik trenował wtedy, kiedy reszta zawodników miała wolne, najprawdopodobniej nie oglądał wczorajszych meczów, a działo się naprawdę dużo. Na początku Kostaryka grała z Serbią. Spotkanie było dość nudne. Niestety, ale większość pierwszych meczów grupowych na tym mundialu przyzwyczaiło nas do bardzo zachowawczej gry i kiedy niektórzy kibice pogodzili się z tym, że będzie remis 0-0, Aleksander Kolarow popisał się przepięknym strzałem z rzutu wolnego. Tak, udar po Warota, wygo! Świat oszalał na punkcie strzału Kolarowa. Serbia wygrała zasłużenie 1-0. Można było odnieść wrażenie, że ekipa z Półwyspu Bałkańskiego ma znakomitych piłkarzy, ale nie miała pomysłu na ten mecz. Natomiast Kostaryka miała pomysł na to spotkanie, ale nie ma w swoim składzie tak dobrych piłkarzy. Co ciekawe, drugi mecz również zakończył się wynikiem 1-0, ale na nudę nikt nie mógł narzekać. Meksyk niespodziewanie wygrał z Niemcami. Gola strzelił Irving Lozano. Kibice z Meksyku oszaleli z radości. Natomiast fanom reprezentacji Niemiec strach zajrzał głęboko w oczy. Na dwóch poprzednich mundialach drużyny broniące tytułu swój udział kończyły już w fazie grupowej. Teraz przed Niemcami mecz o wszystko ze Szwecją, ale największą sensację sprawili Szwajcarzy. Helweci zremisowali z Brazylią 1-1. Pierwszego gola dla Canarinhos strzelił Felipe Coutinho, ale tę brazylijską sambę przerwał Steven Zube. Pour l'équipe de Suisse, c'est parti. Ballon. Za nami więc już wszystkie mecze w grupie E. Prowadzi Serbia przed Szwajcarią, Brazylią i Kostaryką. Dziś swoje mecze dokończy grupa F. Tam Szwecja zagra z Koreą Południową, a w grupie G Tunezja zmierzy się z Anglią, a Belgia skonfrontuje się w Soczi z Panamą. Swoją drogą kibice z Panamy opanowali kurort nad Morzem Czarnym. Oczy kibiców reprezentacji Polski będą jednak skierowane na Moskwę. Podopieczni Adama Nawałki do stolicy Rosji wylecą o 10.30. O 18.00 odbędzie się oficjalna konferencja prasowa, a pół godziny później na płycie stadionu Spartaka zostanie przeprowadzony trening. Najprawdopodobniej wtedy selekcjoner reprezentacji Polski zdecyduje się na ostateczny skład. To już wszystko Państwo wiedzą. Jankowi możemy podziękować za pięknie podsumowane wczorajsze spotkania. Ja dodam tylko, że dzisiaj o 14.00 Szwecja-Korea, o 17.00 Belgia-Panama i o 20.00 Tunezja-Anglia. Powoli wyczuwalna jest także atmosfera przed jutrzejszym meczem. Ja dzisiaj rano jadąc do radia widziałem już 3 samochody oflagowane. Więc wydaje mi się, że ta atmosfera... Dwa radiowozy, jeden autobus. Dziękuję Ci bardzo. Dobrze, Michał, jest ważna sprawa do omówienia. Są dwa istotne pytania. Po pierwsze, co miał na głowie Neymar i po drugie, po co on to miał? No właśnie, to już o tym żeśmy rozmawiali. Ty bardzo ładnie powiedziałeś, że to jest makaron carbonara. Widziałem wczoraj taką... To jest bardzo zbliżone do makaronu carbonara, to co on tam miał wczoraj na ja głowie. Ja bym powiedział, że takie sitowie. Sitowie? Tak. Sitowie. To, sitowie na głowie. To z piosenki Maryli Rodowicz. Wietrze to było sitowie. No bo popatrz. Cristiano Ronaldo, grzeczna fryzura. Ale ja, niebywale, nawet nie trzy było gole. Czuba z przodu. Trzy gole. Filipe Coutinho, uczesany jak wzorowy zięć. Prawda? Piękny gol. Kolarów? Oczywiście też. No nie idźmy tą drogą, drogi panie Neymarze. A, jeszcze jedno ważne pytanie. Dzień dobry, ja chciałem zapytać, czy była już informacja, że nie ma w piłce słabych drużyn? Czuwaj. No coś tam wspominałem, rzeczywiście. Już nie ma słabych drużyn. Nie ma. Na tym poziomie zwłaszcza, Michał. To już nie ma słabych drużyn. Zobaczymy, jak dzisiaj Panama zagra. O, tak. Za 13:08. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Śniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. dobry. Ja chciałem nie całkiem serio zaprotestować przeciwko piosence pana Podsiadły. My z małych miasteczek też mamy piękne twarze. Jakie dziewczyny. 227 trójek. Za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No, pana Dawida na razie zostawimy w spokoju, a dziś właściwie stylistycznie będzie podobnie, chociaż teoretycznie powinniśmy zakwalifikować utwory z dzisiejszego muzycznego rozkładu jazdy w dwie grupy, ale sami państwo ocenią. Po muzyce najlepiej. 26 lat minęło od wydania ostatniej płyty weteranów disco zespołu Chic. Do tego trzeba by dorzucić jeszcze połowę tego dystansu, żeby dogrzebać się do dobrej płyty Chic. Po tym długim poście wreszcie ma się ukazać nowy album Nila Rodgersa i Chic, taką nazwę nosi teraz zespół, stosownie zatytułowany It's About Time, a ukaże się 7 września. Piosenka Boogie All Night z Nao i Muramasą pojawią się już w programie Jules'a Hollanda, ale pierwszym singlem pojawiła się już w programie, ale pierwszym singlem będzie piosenka Till the World Falls. Ją poznamy jednak dopiero w najbliższy piątek, co daje nam możliwość niebywałą, niewiarygodną i fantastyczną sięgnięcia dziś po Chic dokładnie sprzed 40 lat. Czterdzieści lata brzmi, prawda? To dla wszystkich 40-latków niech będzie pociecha. W każdym razie wraca, proszę bardzo, też inna legenda disco tamtych czasów, Chaka Khan. Jednak udało się wrócić w latach 80. głównie za sprawą napisanego dla niej przez Prince'a I Feel For You. A ostatnią płytę wydała raptem 11 lat temu. Czymże to jest wobec wieczności? Nowa piosenka Like Sugar zapowiada nową płytę. Chaka Khan przygotowuje ją we współpracy ze Switchem, znanym niegdyś z duetu Major Lazer. Jeszcze nie wiemy, kiedy należy się jej spodziewać, ale możemy domyślać się, czego spodziewać się po tym albumie. Bo w przeciwieństwie do Chic, Like Sugar już mamy. Stylistycznie bardzo podobnie, prawda? To wszystko sobie płynie. I teraz teoretycznie, choć pojawi się słowo blues, nie będą to wesołe wiadomości, to w zasadzie muzycznie tak daleko nie odbiegniemy. No ale trzeba wspomnieć, bo w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o śmierci Dennego Kirwana, byłego członka zespołu Fleetwood Mac. Dziś przychodzi nam pożegnać Matta Murphy'ego z The Blues Brothers. Pochodzący z Mississippi gitarzysta miał 88 lat. Oprócz gry z The Blues Brothers do początku ubiegłej dekady grał jako muzyk sesyjny z wieloma zawodowcami, no innymi zawodowcami, tak trzeba powiedzieć, i legendami gatunku. A w klasyku filmu muzycznego, mowa oczywiście o Blues Brothers, grał żonę Aretha Franklin, która tutaj dla nas zaśpiewa. Yeah!